radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 418 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim pam pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim pam pum, aquest programa que arriba avui a l'edició 418 i que fa tants anys que fem amb tota la passió per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, abans de començar amb la música i amb les dedicatòries i amb tot el que fem aquí, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. Avui són poquetes, però benvingudes. El primer s'ha presentat directe des de Mallorussa, directe des de Bellpuig, el bo i millor, la Gardela, aquell que ens toca les màquines infernals d'allò més bé i aquell que ens ho arregla tot, és el nostre reverendo Teclas. Te reviento, Teclas. Què passa, Ricky? Joder, sembla un personatge de Juego de Tronos amb tants títols, tio. Nobiliaris. Pues molt bé, molt bé. Una setmana més aquí, avui en petit comitè. Feia dies que no érem només tres, sí. Però molt bé, tu. Ja recuperant, no? Que la setmana passada vas venir una miqueta coix, com qui diu. Sí, encara tinc una miqueta, un residu de tos, però bé, ja no, res a veure amb lo de la setmana passada. Molt bé, molt bé. I a la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar ciments de Can Capablanca en cada tema zarranca en el Castelló de la Xistera, directe des de Barberà del Vallès, però en denominació d'origen castellà, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Enciclopèdia? Amb potes. Hola, doncs mira, molt content una setmana més estar aquí i com sempre, avui em fa gràcia la intro perquè com que el Manolo va portar una cançó de Costa Nostra l'altre dia, doncs reivindicar el Pim Pam Pum com a Costa Nostra originària, la cançó aquesta que està sonant a la intro, i ja sabeu, Paquito Bueno, Paquito Muerto. I tant, ens van fotre un bon favor la gent de Costa Nostra amb aquest tema zarrangano, aquest Pim Pam Pum que és la banda sonora d'aquest programa, la cunya, la falca d'inici, i que fa tants anys que hi és. Al començament teníem la de Desalojos Son Disturbios, sí, però... Sí, és el que anava a dir, que quan vaig entrar jo se'm va encarregar actualitzar les falques i tal, però d'això fa molt temps, ja sí, no hem sí, tornat sí. A actualitzar-ho més. Ja bueno, perquè... Ens ha agradat aquesta i... Clar. Entra fineta. És que és un pim-pam-pum. No... Sí. Millorar això ja és una mica complicat. Molt bé, i aquest que us parla soc l'Isma per donar-vos de xapa i per enviar una forta salutació també a l'Eric, a la Noe i al Manol Aken, que no estan avui aquí, i com sempre els hi enviem una abraçada ben forta i sempre les trobem a faltar. Però bueno, tirarem el programa tant sí com no endavant, aquest programa que avui arriba, com dèiem, a l'edició 418, un programa que és un programa de musical, ens encanta la música, ens encanta cercar cançons d'arreu i oferir-vos-les, però a més és un programa que a part de barrejar cançons també toca diferents continguts de temàtiques polítiques i socials, com són les lletres de les cançons que posem, i fem diferents seccions. Avui, per exemple, llibres combatius no hi serà, però tindrem la secció Foli Seitan Foli i també la Punquidona, i ens encanta també això de les seccions. I una altra secció, per dir-ho d'alguna manera, és la dedicatòria. Cada programa té una dedicatòria diferent, sempre cap a un moviment social o cap a alguna cosa que hagi succeït o que hagi de succeir aviat, doncs pel 8 de març, per coses així, sempre ho dediquem. I la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la campanya contra el quart cinturó, a l'ADENC, Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, i a totes les entitats que hi donen suport per un Vallès sense el quart cinturó. Des de fa 25 anys, moltes persones i entitats lluiten contra un projecte d'autovia entre Vilafranca del Penedès, Sant Celoni, que passaria, entre altres llocs, per Abrera, Viladecans, Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, Granollers, Les Franqueses, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès. En aquests anys, la campanya contra el quart cinturó ha presentat arguments que haurien de permetre avançar en la definició d'un nou model de mobilitat i d'un model territorial que faci possible la coexistència dels espais naturals, agrícoles i urbans del Vallès. Perquè, en definitiva, Tot forma part del mateix territori i són els espais naturals els que donen qualitat a les ciutats i els pobles. Les comarques del Vallès, del Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès han patit les conseqüències d'un planejament territorial amb visió barcelonina que ha provocat que es menystingués el fort impacte i la gran pèrdua de qualitat que suposaria la construcció del quart cinturó. Aquestes comarques mantenen encara avui un notable patrimoni cultural i natural que és el principal llegat per a les generacions futures. Qualsevol actuació ha de tenir en compte els impactes induïts futurs que potencia. La transformació que comportaria el quart cinturó degradaria irreversiblement i faria totalment insostenibles unes comarques que encara conserven uns valors ecològics i paisatgístics molt importants. Ara us passem a una sèrie de propostes que defensem. Són la conservació dels espais agrícoles i naturals, mantenint la connectivitat, tot formant una xarxa. El Parc Agrícola del Vallès. Sistemes urbans compactes i complexos, amb un sòl racional, amb un ús racional del sòl i del transport privat. Una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la reducció dels gasos amb efecte hivernacle. La millora de la xarxa secundària de carreteres. El rigor en la planificació territorial. També denunciem que el quart cinturó es planteja com una solució a la congestió i, en canvi, només contribuiria a empitjorar-la. L'objectiu real del quart cinturó és fer possible la urbanització del territori en zones encara avui resistents a l'especulació. 30 anys de lluita defensant el Vallès per transformar el model de mobilitat i reclamant la protecció dels espais agroforestals de la plana del Vallès. 30 anys són l'excusa perfecta per revisar aquests grans reptes pendents, per socialitzar-los de nou, per prevenir les darreres fuetades que els defensors del quart cinturó intentaran abans d'abandonar el projecte definitivament. Per això, el 12 de maig a les 7 de la tarda al Casal Pere IV de Sabadell faran un debat sobre mobilitat, energia, canvi climàtic i salut. I també el 15 de maig organitzen a Sentmenat a partir de 9:15 del matí amb una caminada pels espais afectats i a la plaça de la Vila a les 12 del migdia xerrada, vermut, dinar i concerts amb la portàtil FM. I el diumenge 29 de maig hi haurà l'acte central, el Vallès sense el quart cinturó, 30 anys de lluita. D'11 del matí a 2 de la tarda, al bosc de Can Déu, de Sabadell, activitats diverses, celebració festiva i reivindicativa de la lluita en defensa del territori i d'una altra manera de moure'ns. Marxades a peu i en bicicleta, animació, gegants, timbalers, tallers i parades d'entitats. Actuacions musicals, parlaments... Per a més informació, aneu a buscar els hashtags Quart Cinturó o Vida i 30 anys defensant el Vallès. Ara només falta que les administracions assumeixin el repte. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la campanya contra el Quart Cinturó. Aquesta era la dedicatòria d'aquesta setmana, ben trobada. La veritat és que vam estar sempre busquem cançons i també busquem continguts de temàtiques polítiques i socials. N'hi havia diversos, com per exemple l'absolució, que li han rebaixat la pena al Marcel, un dels nois que estava que volien empresonar, sí. I al final no l'empresonaran gràcies a la lluita de la colla d'Alerta Solidària i tota la gent, tot el seu grup de suport i tal, i aquesta del quart cinturó també ens va semblar una bona oportunitat de donar-hi, desbombar i de donar difusió a tota aquesta campanya i a 30 anys, perquè això em sembla que no ho hem explicat, fa 30 anys de la lluita contra el quart cinturó, d'aquí totes aquestes activitats i tots aquests actes que us hem detallat. Per cert, la setmana passada era la de Campiella, no? Que vam fer la dedicatòria a Campiella. Si no vam mal encaminat, no sé si teníeu planejat dir-ho com a contingut. Està fantàstic. Si no vaig equivocat, s'ha suspès el judici indefinidament, potser? O sigui, de moment no hi ha nota. De moment no hi ha data. Hi havia data. Almenys separat sí. Temporalment. Sí. Bueno, una alegria. I tant. Molt bé, doncs després d'aquesta dedicatòria, si us sembla bé, anem a que més ens agrada, que és a la música combativa del Pim Pam Pum, i la primera bala em sembla que la tires avui tu, no, Riqui? Sí! Sí. Començo com és bastant habitual amb la meva secció Foli Seitan! Foli! Fotem-li tots plegats. Doncs avui us presento una compositora, cantant i pianista nord-americana que em sembla que ja va morir, perquè va néixer l'any 47 i va morir l'any 97, amb 50 anys. Es diu Laura Nyro, o N-Y-R-O, Niro, o Nyro, no sé. Niro, Nyro. Niro Nairo. Laura Nairo, li direm. És del Bronx, de Nova York. Olé. Però no és negra, és blanca. Que uh-huh. El Bronx podria semblar que tots són negres i no, també hi ha... Hi ha de tot, ha com de a tot, tot arreu. Com uh-huh. a tot arreu. Doncs, extret del seu disc Angel... Ah, no, no, perdó, no és el seu disc, no sé quin disc és això, però porta una cançó que es diu Animal Grace, uh-huh. Angel in the Dark, és el subtítol, no és el nom del disc, em sembla. O potser sí, jo què sé. És que a vegades és difícil trobar informació, eh? Uh-huh. Però bueno, la qüestió és que la cançó porta temàtica pro-vegan i que és de lo que es tracta en aquesta secció. I us deixo amb ella, Laura Nairo, Animal Grace. Arranca el pim-pam-pum. She's a ben suaveta, però ben reivindicativa, com ens agrada aquí al Pim Pam Pum. Bona tria, bona troballa per començar aquesta edició d'avui. I efectivament, Angel in the Dark era el nom del disc, no el subtítol de la cançó. Uh-huh. No sé de quin any és, però així es diu el disc. Angel. Entre 47 i 97, segurament. Sí, sí. Així, per dir-ho, no sé, a la vegada. Grosso modo, per no passar-te ni quedar-te curt. Exacte. Exactament. Molt bé, doncs després d'aquest primer temazo del mestre Ricky, em sembla que ara vaig jo amb la primera cançó. Mira, avui obriré foc amb La Terra per Sembrar, que és una cançó per un Pirineu viu i contra els Jocs Olímpics. Stop, Jocs Olímpics, no els volem, perquè només és un projecte més especulatiu per tal de donar visibilitat als rics i que les coses segueixin funcionant igual de malament per la resta de mortals. És un temazo, ja veureu que és un temazo amb molta gent que està propaganda pel fred. Amb pel fred. Pel fred. Sí que fa fred allà dalt. Que són els Pirineus. Amb el piano de la Clara Pella. Oh. Sí, no, és, ja veureu que van sobrades, eh? Van sobrades perquè a més són un munt de gent. Els violins de la Núria Llobet i la Mònica Roca, l'acordió de l'Ib Hallum, la guitarra de la Lidé Sanz, la percussió i les veus de l'Àlex Pérez, i les veus també de la Montse Castellà, Nacho Tarrés, Joina, Ivan Caro, Clara Pella, Cesc Freixas, Mabel Flores, Titot de Brams, Aridé Sanz, Piratson Sistema, Gemma Polo de Roba Estesa i Xavi Sarrià. Són un munt de gent. Els instruments, guai, però després les veus que hi ha, ja... Sí, sí. Te cagues, eh? Han fet una mena de Dream Team, i és veritat, han fet una mena de Dream Team, i es van encarregar els Jocs Olímpics amb aquest pedazo de tema que porta com a títol La Terra per Sembrar. Tenes de vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys, un poble bateg entre roques i estanys, amb l'horitzó força dels que ja van marxar per no tornar, amb l'empenta dels que avui encara estan per venir. Som la gesta, un ideal que s'avança pas a pas. Si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i punt. Rius, barrancs, boscos i prats, el més luxós d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-lo nos fort les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor. Tinc la terra per sembrar. Per veure què hi ha més enllà. Tu t'enfilaràs pel sud i jo obriré camí pel nord. Quan arribarem al cim serem a meitat de camí. Haurem vist que som germans i que els rius són la nostra sang. No era d'home, era terra d'espai, sent-ho que la salvam tes nostris. Quina hi ha prets, que les netets, que novedets, que no hauran anat rent. Ens donen paraules de fum i llautó, s'emporten el bronze, la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i vals, lliures, lliures al llum des d'any. Tenim la llavor, tenim la llavor i la terra per sembrar. La terra per sembrar per un Pirineu viu, stop Jocs Olímpics. Aquí des del Pim Pam Pum ho reivindiquem i ho cridem igual dalt que aquest temazo, la terra per sembrar, que esperem que us hagi agradat, la veritat que sí. Renó, i tu, sí que era un dream team, eh? Sí, sí, a més, molt en català, en aranès, els violins ben posats, la percussió ben posada, les acordions ben posades, vull dir, bona música i molt bons cantants, molt bones cantants, clar que sí. I què, Pau? Cap on vas tu? Doncs anem a Filadèlfia, a Amèrica, a Pennsilvània, em sembla que és, perquè ho he llegit, no perquè ho sàpiga. Com ens agrada viatjar, eh? Sí, déu-n'hi-do, eh? La veritat... Ens agrada aquest viatge que fem pel món a la recerca de les millors músiques combatives per oferir-la a tota la gent que ens escolta i és ben guapo poder dir que... Mira, del Pirineu ens anem cap a Filadèlfia, tu. I és que hi ha temàtiques recurrents que per desgràcia toquen a molts llocs, com és l'opressió, com és la manipulació de medis, com és... Capitalisme en general, masclisme... Exacte. Sí, per desgràcia és molt comú. Està instaurat en tot el món. Però hi ha molt art a tot el món, que també és bo, en aquest sentit. No cal que tinguem aquesta excusa per crear art, vull dir, no ens faria falta. No. Tenim moltes més idees i no fa falta. Podríem parlar a la vida i a lo bonic que és la natura i coses així, i sense necessitat de reivindicar que ens deixin en pau, com sempre. O introspecció, vull dir, hi ha mil temes, però no faria falta aquest. Doncs aquesta cançó va de la mà entre la introspecció i l'opressió del puto estat capitalista també americà. I és de Mischief Brew, que vol dir algo així com cervesa de malifetes. I era un noi que cantava, cantautor, que tenia bastantes cançons amb una política, amb una lletra molt, molt, molt reivindicativa, molt anarquista, molt punyent també, i que feia moltíssimes actuacions i que era molt actiu, diguem-ho així, no? I Era? Sí, era, ja va morir. Sí que va fer la música pels 2000. Collons, les dues vegades que hem anat de moment al Yankee, els dos són sí, a l'altre sí. barri. Bueno, aquestes coses, mira, van així a vegades. Sí, sí, està bé. Les primeres rondes també acostumem a portar coses més suaus, més antigues, sí. no? fins i tot. Sí. sí, no, aquesta és bastant nova, el que passa és que, pues mira, dels 2000 i mira. Però aquesta cançó es diu Thanks Bastards, o sigui, gràcies bastards, i bàsicament és un... m'heu oprimit moltíssim com a sistema capitalista, m'heu destrossat molt la vida, entre cometes, bueno, però des d'un punt de vista més optimista que això, i des d'un punt de vista de, vale, però això m'ha fet construir què sóc jo ara mateix, d'una manera que sóc molt més fort davant de l'entorn, de que potser fins i tot pues, he sigut capaç de definir-me més, que torno a dir que no fa falta aquesta opressió per definir-te, però doncs, amb una eina introspectiva de jo sóc qui sóc ara mateix i és una ironia clara de gràcies bastards per fer-me qui sóc. Som-hi. Gràcies, amo. Mr. Officer, great for all the things you said to me, for all the good that you have ever done. Without you, what would I be? Oh, the gas upon my flames, my love and rage, I'll roll up into one. For every time your gun goes off, a new rebel is born. So when there's 41 bullets, there's 41,000 thorns in your side. We'll take a ride down to Precinct 29, and we'll sing and dance and break the code of silence. Truths and honest lies. Now you can sing the monster into slumber. Of your power war, rob the right to steal the night, and rebels shall be born forevermore. You're the storm we shall play after it pours, and joy is sure to come after your silence. Your joy is sure to come after your silence. Thanks, bastards! Oh yeah, guapíssima. Que guapa, Pau. Guapíssima, Pau. Merci, mira. Sí, sí, la veritat és que ens ha encantat. Esperem que totes les que ens escolteu també, però aquí l'hem gaudit. De... Uh-huh. A més, m'ha molat perquè la veu la feia fina en alguns moments, però en alguns moments també se la desgarrava una miqueta. Sí, sabia com potenciar sí. el missatge a través del to de veu i el trencar. I, sí, I el piano, molt ben posat. Molt guapa, excel·lent la trobada. Molt bé, la veritat és que el Pau és una font de sabidoria. I és una font de descobriments de música combativa que tant ens agrada aquí. Per això estem. Clar que sí. Clar que sí, molt bé. Pues després d'aquest temazo del Pau, acaba la primera ronda i obre la segona el mestre Ricky. Jo he començat als Estats Units i tu t'has anat al Pirineu. El Pau s'ha anat als Estats Units i ara me'n vaig cap a baixo dels Pirineus i em quedo a Terrassa. A Terrassa, a mi, bueno. Sí. I porto el Marcus FM. Seguim viatjant. Sí, porto el Marcus FM... conegut, col·lega del Manolo, que em sembla que estudiaven junts, i el Marcus no ve sol, ve amb la col·labora del Aguayo i amb la producció i el DJ, de DJ Solja. Olé. I és una cançó de l'any passat, que em sembla que va ser l'estiu passat, que es diu Recolza a la cultura, i que com el seu nom indica va d'això. I és molt guapa la cançó, si no la coneixeu ja tardeu perquè és guapíssima. No sé per què va treure això del Marcus i aquí el pim pam pum no l'ha posat, però ja està. Sempre és bon moment. Sí. Hòstia. Me erizó la piel. ¿Qué es lo que daría por volver a recorrer? Campo de l'Est. Puny al cel pels meus guerrers, que en aquests moments s'estan deixant la pell. Pares amb nens, gent al carrer, i l'elit fent negoci d'aquest patiment. Vull que vapor torni a sonar gent i guitarra, que matin la farra no és el que em fa tenir por. Ja sento el dolor de l'art que em falta i lentament em mata. Quedar-me a casa i oblidar-me del món. Terrassa ja no sona guasa, una altra ciutat grisa, on abunda el fum i la pudor. No sé què passa, noia, però aquest cor em pesa. M'han tret la peça que allibera la meva foscor. No m'intentis vendre que és lo correcte. Una imatge no és perfecta si li falten els colors. Hemos sido engañados pel govern i per la premsa. Amenaça sense cara fertilitzen el temor. No m'intentis vendre que és lo correcte. Una imatge no és perfecta si li falten els colors. Només volem allò que és nostra per essència. Compartir les experiències, la cultura de l'amor. Yeah! Toma ya! S'ha quedat ben... Visca la cultura popular. Visca, clar que sí. I ben cantada i bona base. El DJ, déu-n'hi-do també com s'ho currava. Espectacular. Tema Zarrangano, del mestre Tecles, per obrir aquesta segona ronda. Sí, no? I a més, aquesta cançó, que com que és de l'any passat, pues, com comentava el Pau fora de micro, que clar, tot això ve també... A part de que la cultura sempre ha estat en jaque, però amb èpoques de confinaments i tocs de queda i això, pues encara era pitjor. Amb la fucking pandèmia. Sí, sí. Déu-n'hi-do com ens vam haver de veure. I, bueno, i tot just traiem el caparró. Sí. I tant. Ja, i què? Com ens veiem ara? Ara què? Si us sembla, anem cap a una secció, la primera del programa. Vinga. No, la segona. Segona. Segona del programa. Pues què, fotem-li? Som-hi. Vinga. Obrim la secció Punk i Dona. Així, Espanya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana, que és l'edició 69 de la secció Punk i Dona, es diu Antonia la del Quinto, no perquè visqui a un cinquè pis, sinó perquè sempre té un quinto enganxat a la mà. Ja veureu que és una secció en clau d'humor total. Va néixer a Nou Barris, allà pel 1989, quan els parcs eren zones de xeringues i on abundaven personatges notables, d'aquells que a dia d'avui només podeu visitar al cementiri. De professió, l'Antònia és una autèntica diva del punk rock i de manies en té unes quantes. No pot pujar a cantar sense que li mengin el cony. D'aquí el nom de la seva banda, Comem el Conyo, a l'edició 69. Ve a ser la... Ben trobat. També té la mania de fer fora qualsevol membre de la banda que estigui bevent aigua, ella inclosa. I acostuma a respondre amb un rot quan algú la saluda, encara que sigui la seva àvia, que per cert ja és morta, pobreta. En quant a la militància social i activisme, pensa que aquest és el camí, sense donar més detalls. I d'ideologia, l'Antònia és anarquista i antifeixista. Vaja, el que hauria de ser normal, no? Té un caràcter fort però suau, agressiva però pacifista, tranquil·la però nerviosa, agradable però desagradable, simpàtica però borde i destructiva però empàtica. Pel que fa a les influències musicals, l'Antònia escolta Queen, Deep Purple, Gambas, Anfimosi, The Clash, The Addicts, Triana, Chayanne, Rancid, El Pony Pisador, Iron Maiden, Nofix, Comando Pacharán, Offspring, Estopa, Rage Against, Strawberry Hardcore, Mateólica, Red Hot, The Casualties, Jethro Tull, Platero y Tú, Drunken Fighters, Creedence, Clearwater Revival, Melendi, Caótico, AC/DC, Supertramp, però sobretot la seva banda super preferida, mega chachi de l'amor, que per ells mata, és Charango. Sí, claro. No s'ho cregueu. La culpa de tot és de Charango. No s'ho cregueu pas. Ha participat a les següents bandes, Comem el Conyo, i també la seva preciosa veu carajillera apareix als dos treballs de Comando Pacharán. Quan li preguntem per records del primer concert, recorda els nervis extrems, trencar el micro del fort que l'estranyia i sentir una gran contradicció entre què merda es faig aquí i això em flipa. També recorda la pota que va fer fora al final de la nit i la puta ressaca del dia següent. D'anècdotes personals, no sap què passa, però cada vegada que es queda prenyada s'acaba menjant el nadó. Si escolteu bé les lletres del grup, ho entendreu. I d'anècdotes relacionades amb la música, l'Antònia ens explica que quan va començar a cantar amb Comem el Conyo, el seu germà li va prometre que per Nadal li regalaria unes classes de cant. encara les està esperant. També va voler aprendre a tocar l'ukulele, però va acabar matant el seu profe perquè només li ensenyava cançons de xarango al tio Escarós. Quin fàstic de pavo. I esclar, no li va quedar més remei que matar-lo. I mort és com està. I pel que fa als plans de futur, vol gravar un disc amb Comeme el Coño en format banda, que ho peti tant que en el primer bolo, quan faci la seva supergida mundial espectacular, la palmi a l'escenari durant l'últim cor de la penúltima cançó, mentre crida posseïda pel dimoni, viejas i viejos la vais a dinyar. Això també forma part de la lletra d'una cançó. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Comeme el Coño, banda de punk rock de Barna formada als seus inicis com a duet el 2019. A partir del 2020 es van establir com a grup i actualment estan enregistrant el seu primer àlbum. Elles són Antònia, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la veu, Alfonso el Persianas a la guitarra, Eddie Fiction a la bateria i Papi Lomars al baix. Des del seu treball en duet titulat homònimament com elles, us portem un temazo que porta com a títol Sistema Digestivo i sona així de bé. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. Te entran ganas de cagar cuando acabas de pillar. La lección de consumir te abre fuerte el ojal. Falta de motilidad, yo tengo la solución. Métete una buena raya y echarás un buen mojón. Y echarás un buen mojón. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. Fue tan grande la ilusión de por fin poder pillar. Mi culo se emocionó, ya no podía esperar. Me cagué encima sin querer, no aguanté bien la presión. El ojete se me abrió, provocando una explosión. Provocando una explosión. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. El sistema digestivo se te afloja cuando hay tema. Antònia i Comeme el Coño, no sabeu lo bé que ens ho hem passat podent fer aquesta secció avui, escrivint-la i llegint-la i fent-la gràcies a tota la informació que ens heu facilitat. La veritat és que ens heu encantat, tenim moltíssimes ganes d'escoltar aquest primer treball, aquest primer àlbum que esteu enregistrant. Compteu amb nosaltres per allò que us faci falta, teniu una ràdio amiga aquí a Radio Trama i teniu un programa que flipa amb vosaltres aquí al Pim Pam Pum. O sigui que, lluny de dir-vos fins mai, us direm fins a la propera, perquè tenim moltes ganes de seguir sabent molt de vosaltres. Que cabronisme, no ens has dit que hi havia una col·laboració del Meteòlica? Un infiltrat. Impressionante. Meteòlica, que per cert, ara que surt el tema, felicitats Mateo, que va fer 40 tacos l'altre dia i ho va celebrar amb un festivalaco allà al seu barri amb un munt de col·legues que el van fer pujar a l'escenari i el van fer cantar i bueno, va ser un festival. I 40 perles que va desenar per xarxes socials de cançons. Cada dia que faltava per arribar als 40 anys, mare meva, vaya una... Es nota que són del mateix barri, aquesta colla, perquè tenen com un tarannà semblant i inclús la cançó recordava molt, no? Cançons de Mateo. Sí, no era el Mateo, però hi havia una veu que fins i tot la guitarra que l'acompanyava era Mateo total. Molt bé, doncs la veritat és que això, molt guai, molt divertit haver pogut fer aquesta secció punk i dona amb l'Antònia de protagonista. Quines respostes, vaya tela. És que... De fet, quan vam establir contacte mitjançant xarxes, ens van dir, sí, us ho enviem, però ho farem en clau de personatge. O sigui, no és real, diguem. Aquesta persona, és un, el que hem llegit és un personatge... que després la noia que és l'Antònia, doncs serà com sigui, no? I farà el que faci, però avui més que res era com donar pinzellades al personatge que puja a l'escenari quan els Comeme el Coño surten a cantar i a tocar. Jo crec que ens ha encisat, però és que el 89 és bona anyada, és el que té. És com branca a casa. Ets el 89, Joan Sal. Molt bé, doncs després de Comem el Conyo continua encara més música combativa al Pim Pam Pum, acaba ronda, acaba aquesta segona ronda al Mestre Pou, amb què vas? Doncs avui farem quilòmetres, perquè sí, d'aquí... Entones costa... a Yanquilandia? O... No, a Xile, des de Xile. Vale. Mira, no hi ha el Manol Aken, però estàs tu. Sí, i posarem punkis fent ska, o sigui, que aquestes coses que passen a Xile, que guai. Bueno, passen bastant a tot arreu, però... Passen moltes coses a Xile. Sí. És gran, Xile, també. Sí. Sí, sí, sí. Passes de la calor al fred. Has de passar entre mig dels pacos, però sí, sí, passes de la calor al fred. Doncs posarem una banda que ja ha sonat al Pim Pam Pum un parell o tres de cops, que són els Skaldic, que crec que havia portat el Manolo, curiosament. Que raro, sí, que el Manolo coses. Porti coses de Xile. Doncs els Skaldic, això, són de Xile, però porten com... Jo diria que són com els que has parlat d'allà, que porten 20-25 anys... fent cançons. No m'atreveixo a dir, però ho diré, que potser són més productius. Hola! Atenció, atac frontal cap als Casparrata. Musicalment parlant, amb el sentit d'enregistraments. I els estem invocant un altre però cop. Però que han tret un nou treball fa poc. És que i ben també, parit que està. I ben parit, i tant. I el tant. Primer vinil de Casparrata, que més volem. Ja tornem a parlar de Casparrata, no? No sé com ens ho fem. Sempre. Es compren cap a casa, també. Sí, també. Doncs Digues. No, és així, clar, que Casparrata cada programa n'hem de parlar. I tant. Com d'altres bandes que després en parlarem. Doncs els Skaldic fan una mescla entre ska i ska guarrete, perquè són poquis, i al final pues, són destroyers, però ja veureu que per ser tan destroyers no ho fan tan malament, i és ska patatero, d'aquest amb... Del que ens agrada. Del que ens agrada. No són els especials, però també ens agrada. No. Però tenen força, missatge, i posarem la cançó seva d'Antisocial. Som-hi. Aquella noche te soy yo, otra condena, por visión de un social. En la cárcel se fomenta la competencia y la autoridad. Dicen que en la sociedad tenemos un lugar. En la sociedad somos basura porque mierda es la sociedad. Y en una cuneta fuimos dando vueltas. Cuando el tiempo pasa y mueren las ansias, suena la sirena, el pobre se calla. Despierta revolución. Aquella noche se selló otra condena, solo visión de una sociedad enferma. Aquella noche es cuando muere toda inocencia, solo visión de una sociedad enferma. Escaquejant el tema, eh? Sí, sí, escàldic. Ens deies que eren així patateros i... Bueno, perquè... Poca patata he vist jo, eh? Sí, en algun moment algú s'ha tret unes xips, sí, una bossa, sí, però ja està, eh? Poca cosa. I una cosa que cal remarcar, quan deia que era com Casparrata, no em referia... És que ara que encara queda pitjor, però com despreciant en absolut. Vull dir, en un altar tenim Casparrata. No, i tant. Ho hem dit tants cops que han de venir. No hi ha dubtes. De voto. Bueno, i ens ha vingut a fer una visita al Marc Palli, un apache, un odinoi. Què passa, tarda, guapo? Bona tarda, com anem? Bé. Aquí sempre esteu bé, eh? Aquí sempre estem bé. Sempre us veig molt bé. Mira, i ja que ve el Marc, ho direm que no ho havíem dit, que el 14 de maig estarem a la gent d'Apache, estarem allà a Cardedeu, que és Sant Isidre, i a les 11 de la nit farem un bolo i després hi ha Orquestra Mitjanit i el Pedro Escaro, o sigui que amb els Apache amb moltíssimes ganes ens estem currant tant com podem per treure el millor bolo possible i tant de bo ens quedi tan guai com sonen els assajos, que déu-n'hi-do. Sí o no, Marc? Així és, Ismael, així és. Joder. El pati de Cal Quico, no? O de Cala Paquita, com era? Del Cidro, no? El pati del Cidro. Sí, algo així. Allà hi serem, a Cardedeu, a fer una mica de mal, clar que sí, el 14. Molt bé, seguim amb més música combativa. Continua l'edició 418 del Pim Pam Pum. Ara és el mestre Tecles que obre la tercera ronda. Fight! Això què és? Això és una cançó de Specials. It Doesn't Make It All Right. La coneixeu, no? L'esca clàssic en esca clàssic. Sí. També tots coneixeu la versió de que en fa els Cortato. Hay algo aquí, no? Que va mal. Hay algo aquí que va mal. Sí, no? Però potser no tots sabeu que els Cortato no van fer una versió directament d'aquesta. No era aquesta, la que versionava? Tu sí que ho sabies, no, Pau? No, de fet no. No? Doncs això, hi ha una banda que va entremig, o sigui, hi ha una banda que va fer una versió d'aquesta, dels Specials, i després els Cortato van agafar aquesta versió, que ara us posaré, i van fer ells la seva traduïda al castellà. Doncs, mira, estic parlant dels Steve Littlefingers. Uau, gran. I això, mira, ja espera, tallo aquesta. Steve Littlefingers, que són de Belfast, a Irlanda del Nord, extret el seu disc Nobody's Heroes de 1980, la de Cortato, que és del 80... 85, 83, com a molt. Exacte. I la de Special sí que és molt més antiga. Sí. Però entremig, els Steve Littlefingers van fer una versió naca d'aquests... d'aquesta Doesn't Make It All Right, i pels que no la coneixeu, doncs ara la coneixereu i la reconeixereu totalment perquè, perquè la, la de Cortatu no s'assembla als especials, s'assembla a això. La canyella branca. Got it my way. They really think they know it all, but it doesn't make it all right. It doesn't make it all right. 'Cause it's the worst excuse in the world. It doesn't brutal, brutalíssima. Delirium Tremens, o sigui, ballant amb tot. Me cago en dent aquí al pim-pam-pum, gaudint-la al màxim. Tremenda, tremendíssima. Sí, noi, sí. Quin gran descobriment. Sí, aquesta dels dits petits a l'estiu em sona. No, seria? Sí que ens sonava, sí. Molt guapa. Molt guapa la versió, bueno, la versió no, la versió de Cortato que van fer arran d'aquesta cançó. Que era una versió de... Si no hagués hagut aquesta entremig, no sé si els Cortato haguessin agafat la de Specials i haurien fet allò que van fer. O sigui, probablement no. No sé si l'haguessin fet, però igual segur que no. Igual que la van fer, no, perquè aquesta no, estava espastada, la de Cortato, aquesta. Només que això, un punt potser més acceleradeta. La van accelerar una mica els Cortato i ja està. Però la mateixa intenció, el mateix solo de guitarra, tot clavat. Una meravella, una autèntica meravella, la veritat que sí. Estic molt orgullós d'haver fet aquesta troballa. Perquè a més és d'un clàssic, que sembla que això... O sigui, quan us he preguntat i cap dels dos ho coneixeu, diu, vale, no sóc jo l'únic que quan ho vaig trobar vaig dir... Hola, no? Sí, sí, és que Cortato, la immensa majoria de cançons eren versions. Sí. Hi ha moltes cançons, per exemple, la de Caixo... No, Caixo... No, mentida, Caixo és de Neu Gorriac, ara patinava, però també és una versió. I hi ha moltes cançons sí, que ha fet Fermín Muguruza... Però perquè era l'època, no? Es català també passava... Amb, sí. Era l'època de que no arribava a música, perquè eren medis pues, analògics totalment. Qui aconseguia un caset o alguna cosa d'un altre país era una punyetera passada. I aleshores, doncs, una de les maneres de transmetre música era doncs, tocar-la tu. I ja feies la teva manera, ja que hi érem. I les versions adaptant... O sigui, pots fer una versió d'una cançó anglesa en anglès o pots fer la versió adaptant-la una mica musicalment al teu estil i canviant la lletra, que també és un curro extra. Sí, sí, ja sí, no sí. És només musical, sinó... S'ha de sonoritzar al final, ha d'entrar la lletra i ha d'entrar... Amb... Al canviar l'idioma, a vegades hi ha coses que et quadren i hi ha coses que no, i has de fer invents allí. T'ho has d'inventar, tu mateix ho has dit. Molt bé, doncs després d'aquesta excel·lent troballa del Mestre Tecles, després d'aquesta cançonassa que ens ha deixat aquí perquè la gaudim, us donarem una informació, que és que la gent d'Hoste Rude Club, la gent d'aquí de Sabadell, organitzen una trobada bastant guapa el dia 21 de maig, al Riff, al bar d'aquí de costat del centre, de Sabadell, i estarà el nostre col·lega Patxi, Liquidator, bueno, el Patxi de sempre, el nostre col·lega d'aquí del Pim Pam Pum, tirant temazos. A més, estarà acompanyat, molt ben acompanyat, de Jack Slade i el nostre col·lega també, el Moya Super Sprint. I, bueno, caram, quin dream team aquí també. Sí, sí, sí, sonarà ska clàssic. Com la cançó de Specials i l'anterior que ha tirat el Mestre Pou, segur que alguna d'aquestes la podrem catar. Molt bé, doncs queda dit aquest cartell, i si us sembla bé, seguim amb més música combativa, seguim amb aquesta tercera ronda. Vinga, doncs arriben Incisivas, que és una banda de punk des del desert d'Almeria, formada per Richie, Mire, Lupe i Paco. Són penya curtida ja a diferents bandes, saben perfectament que es porten entre mans, i la seva barreja de punk, post-punk, amb parts ràpides, juntament amb el talent i l'actitud del grup, les fan un conjunt únic. Us portem... Mira, jo no podia respondre a la cançó del Ricky d'una altra manera, que és jo voy al repòquer. Voy al repòquer. Vale. Incisivas. Cançó ST. No, perdó. Sense títol. Sense títol. No. No, la cançó sí que és Incisivas. Incisivas. I LP ST. De tal forma que és Incisivas, Incisivas, Incisivas. Un triple homònim. Triplement homònima per a totes vosaltres. Gaudiu-la. Bueno, enganxadeta de toro, d'aquestes que ens agraden, perquè estàvem aquí amb el Marc parlant de, dels homònims i aquestes coses. Homònimament parlant. Ens estem passant bé. Eren Incisives, des del seu treball del 2022, Incisives, ST, i era el, la cançó Incisives. Vale. Triple homònim. Triplement homònima aquí, des d'Algaria. No són d'un poble que es diu Incisiva. Buf, no? Ja seria. No, perquè seria, seria un topònim, això. Seria... A més, era, era bastant, bastant postejada, o sigui que se la dedicarem directament al, al mestre Eric, que tant li agraden. I bueno, espero que us hagi agradat. Continua, continua el pim-pam-pum, és música de trinxera per períodes dissidents i seguim, seguim endavant. Vinga, i posarem per acabar la tercera ronda, per arribar a l'Equador ja, oi? Ja hem passat l'Equador, perquè sí? Avui som tres i l'Equador, abans de la meva, era l'Equador. Vale. O no? Ah, no. Crec que no. No, vale, tens raó, tu. quan acabis tu arribarem a l'Equador, vale. Perdó. Però vale. Igualment, doncs, no sé si hem posat gaire cançó d'Equador. Avui vale. No hem viatjat encara. Hem anat no, a Xile, però l'Equador encara no. I dos vegades als Estats Units. Sí. I una a Belfast. Sí, al Pirineu també hem estat. També, també que també fa fred al Pirineu. Però Equador, a l'Equador no. I a Almeria, i a Nou Barris. Que hòstia, si portem un tour avui que déu-n'hi-do. Doncs ara anirem lluny, anirem a Sabadell, un lloc recòndit de, del Vallès. Del Vallès. Sí, sí. La capital. Bueno, cocapital. Bueno, ja està, ja està. Ja, i et portat el Marcus, que era de Terrassa, li podríem preguntar a ell a veure què en pensa. Bueno, no, no, no. Us dol, eh? Bueno, no hi ha ningú de Sabadell aquí, no? Com que no? Qui diu que, no? Està rodejat de sabadellencs, no? Pau. Jo... En tens dos nats aquí a Sabadell. O sigui que bueno. som com a mínim la meitat. Doncs posarem uns clàssics de Sabadell. Tira-me-la. D'un cop que estàvem parlant aquí i amb el Ricky em di no veas no i vaig dir, hosti, hi havia un grup que es deia No veas no. I els de Sabadell el coneixeu perfectament, no? Perquè sou tan de Sabadell que és impossible que no conegueu aquesta banda. Per suposat, per suposat. El dubte ho fent, tio. Doncs vale. No veas no van ser una banda de hardcore d'aquí de Sabadell, dels 90. Pinches boludo. No, la no el coneixen. No era hardcore extremadament trallero, era hardcore evolució del punk rock, diguem. I cantava una noia i van treure un disc, em sembla, una maqueta, i posarem una cançó que es diu Uc, que parla d'una espècie de bruixot, o per dir-ho d'alguna manera, època feudal. Ens anem molt enrere el temps, no? Ens posem amb la pell d'una persona que sap moltes coses amb el sentit de doncs, coneixements de la natura, de la terra, de saber treure-li partit a plantes medicinals, etc. Ramelleres. Sí. Ramellers. I aleshores, doncs... Bueno, ramelleres, que no n'hi havia gairebé de... No, gaires, no? Eren ramelleres, diguem-ho bé. I com es veia això com un mag del dimoni que se l'ha d'exterminar i cremar, així que sempre hi ha hagut molta opressió per gent mal entesa, pobres. Així que Uc, de No veas no. Era el temps de castells, de remenses i mansos i pobres. Yeah. comencen les puncarrades aquí ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven escopatejades des de Sabadell amb tota la ràbia. Els no veies no. No veas no, no veas ning. Que ara parlant-ho, m'he recordat doncs de que aquesta maqueta la van gravar al local d'assaig del Plasti de Core, que era un altre grup molt clàssic d'aquí Sabadell, de hardcore. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, si us sembla, seguirem, però abans us volem recordar que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a la campanya contra el quart cinturó, a l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, i a totes les entitats que hi donen suport, que hi han estat lluitant tant i tant temps contra aquest quart cinturó. Per un Vallès sense el quart cinturó. Molt bé. Penya, què us sembla si posem una falca que encara no ha sonat? Vinga. I si, com que estem a l'Equador o no... Pues... Vale. Sí, estem a l'Equador, si ara ho hem confirmat, o sigui que som-hi. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, para, pam. Aquesta és de Manolo. Sí. Ai, què ha passat? Vale, yeah. Perdó, ja està. I a l'e-box i allà on ens demanin. Clar que sí. Molt bé, ara fa dies que no sortim, eh? Hem de buscar alguna sortideta maca. Tens que... mono. Sí, tinc ganes de fer algun programilla. Vam dir lo de la fàbrica d'Esplugues, però al final no hem acabat de quallar i hem de seguir ahí buscant. Ja seguirem fent cosetes, ja. Molt bé. Vale, doncs em toca a mi, no? I tant. Obro quarta portes, ronda. Guapo? Fight! Mireu... Torno a portar les pols. Un. Pols amb diaris i saló. Una rere l'altra, eh? Frisky flasca. Frisky flasca. I a més, abans de presentar la cançó, direm que aquest dissabte 7 de maig toquen a Molins de Rei, a l'Ocupa Casablanca, diu concert contra el desallotjament, dissabte 7 de maig a partir de les 9, tocaran pols, com deia, escupe, rotura i cortocircuito, o sigui... Ja veus. Cortocircuito, que guai. Bola zarrangano. Les nostres col·legues d'allà d'Esplugues, de la fàbrica que en parlàvem ara mateix. Ah, són d'allí. El Roger és d'allí. Sí. Està ahí dándole canya. Bon concert. Sí. Molt bé, doncs això, pols, seguim desgranant aquest instinto del 2022. Una rere l'altra. Una rere l'altra. Ara us porto una cançó que es diu Sigo aquí. I això, tema zarranga, no? No són un accidente, però són els accidentes d'aquí. O sigui, si t'agrada molt accidente i dius, hòstia, voldria que traguéssim discos més sovint, doncs pots escoltar pols i te traus el mono tranquil·lament. I tant. Enxufa-la! Nothing to me, can it be that I feel? Brutalíssim. Espectaculars, com sempre. En la seva línia. I tant. Bueno, en la línia d'aquest nou treball, per cert. Perquè sí, hi ha una certa progressió de, respecte al seu primer treball. Però la Xitxa segueix estant-hi i a més ho fan de mil amors. I a més és veritat que fins a cert punt de vegades sona Accidente, que ho dèiem sí, abans. Sí, sí. A mi és que m'encanta Accidente i això m'ho recorda molt. I a més, també una banda germana d'Accidente, que és com els Duelo, que criden una mica més. I aquí també pues, hi ha la cantant de Pols, que recorda una mica la Blanca, i després hi ha un altre que fa coros o canta alguns trossos, que fot uns bons crits que me recorden més a Duelo, no? I és com un dos por uno. Sí, que bona aquesta. A mi m'encanta. Molt bé, doncs excel·lent, com sempre, la trobada del mestre Tecles, excel·lent, Pols, aquí al Pim Pam Pum, una setmana més, i ja en van tres. I si us sembla bé, anem ara amb un altre tema. Ara, a veure, aparteu-nos tots. Que belisme, un moment, silenci, sisplau. No, ja ho veureu, porto. No, és que aquí estic llegint coses, paraules majors. Són uns amics, són unes amigues, són Morapio Loco, que és una banda que no direm que és fetitxe, sinó que és una banda que va ser part d'aquesta banda, va crear aquest mateix programa, de tal forma que són de les nostres, una d'Inoi, i és Morapio Loco, les nostres amigues de Sarda, que tornen a la càrrega amb temes nous. No estaven muertos, estaven tomando canyes. La mítica banda sardanyolenca formada pel mestre Pollastre a les veus, l'Artiga a la guitarra, el Vicente al baix i el Tete Raico a la batera, han tornat amb nous temes i forces renovades. Lo Pollastre, a més, està fent feina de remasterització, però sense perdre l'essència del so característic dels Morapio. Us deixem amb aquest trallazo que porta com a títol Peligro Progresista a la vista i que va fuerte al mentón, duro y al entrecejo. ¡Fumbli! Oh! I és que els Murapi Loco són d'aquesta penya que no han deixat mai. Que després és veritat que no fan molts bolos, tal, no sé què, però de deixar-ho no ho deixen mai. Ells mira, avui és dijous, però els dijous és quan assagen allà a uns locals que estan a prop de Barberà, del Vallès, i la veritat és que és també un projecte molt guapo i fan una cosa semblant a nosaltres, que és que cada setmana s'han de trobar per passar una bona estona amb la música. I això és el que també ens agrada fer aquí al Pim Pam Pum. Murapi Loco per a totes vosaltres en aquesta edició 417. Continueu escoltant Radio Trama, seguiu el Pim Pam Pum. Música de trinxera per oïdes dissidents, música proletària per oïdes insurrectes, música combativa per oïdes rebels. Avui complet, eh? Sí, avui ho donem tot, clar que sí. Vale, pues acabarem aquesta quarta ronda de la mà del mestre Pou. Què portes ara, bonic? Després d'anar cap a Sarda amb tota la ràbia dels Murapio, què ve? Doncs si estem a prop hem d'anar lluny, aquestes coses van així avui. Seguim viatjant. Doncs posarem una cançó d'una banda d'Estocolm, Suècia, és? Suècia. Diria que sí. Sí. D'Estocolm, però dels 80, que són bastant originaris de tota la moguda, sobretot de beat, que és un estil com de punk però diferent, perquè si la base del punk és topar, la base del divit és que ara li haré parda, però és com molt estranya, vale? Ja ho escoltareu, escolteu un moment el bombo com sona del divit, perquè no és com topar, sinó topar. Jo no hi entenc gens de música, vale? Però sí que entenc que divit està relacionat amb power violence, amb crash, sí, evoluciona. O sigui, és com música com molt molt ràpida, molt contundent. Sí, en general sí. I el que passa és que és com que els plats fan una cosa estranya, que segueixen el bombo en comptes de seguir de marcar els quatre temps. Hòstia, que bo. No sempre, tampoc, perquè clar, evidentment no ho han de fer sempre igual. Aquestes coses, cada banda fa el que li dona la gana. I no? Tant. I doncs reposarem Mob 47, que són com dels originaris, els 80, d'aquest moviment també per allà dalt, que eren dels ràpids del David d'Estocolm. I posarem una cançó que, traduïda en l'anglès, es diu Religion is Brainwash, que vol dir és la... Rentat de cervell. Rentat de cervell, exacte. Però ho diuen amb el que parlin allà dalt, que pues, no s'entén. I ja està. Bueno, ho entendran ells, però jo no ho entenc. Així que res, us deixem amb Mob 47. Ja! Uau! Això s'accelera, eh? Ja, definitivament. No durant ni un minut. No durant ni un minut. Queda quarta ronda, eh? Quarta, Quarta, cinquena i sisena... 41 segons. A de huello, eh? Som mereixent. Aquesta cançó va marcar una època també i crec que el missatge és prou clar i contundent. Molt bé. Jo després tornaré alguna puncarrada, però sí, al final ens accelerarem segur. Però el mestre Pou ja sabem que al final no entén de finals i ell al final fa quan vol i... Sí, això va. T'has tirat una manolada, digue-ho clar. Sí, és que ja el trobem a faltar. És així. Si no és Manolo, algú ha de fer... Trobem a faltar el Manolo, trobem a faltar molt a la Noelia i trobem a faltar molt a l'Eric. Clar que sí. Mm-hmm. Sempre ens agrada que siguin aquí, amb nosaltres. Vale, pues més música combativa. Arranca la cinquena ronda. Comencem a davallar. O sigui que si fins ara ho hem fet malament, encara podem empitjorar-ho, família? Ho empitjorarem segur. Mira, us presento banda. A més, és una... Hòstia, com es diu... Una petició, no, al revés, quan... Concessió. Una recomanació. Una recomanació, això, perdó, no em sortia la paraula. És una recomanació de la nostra oient més fidel de Terrassa, que és la Noe. Una forta salutació, també, no? Una forta salutació, sí. I tant. I moltes gràcies per la recomanació aquesta. Són els Rücklauf, són alemanys, porten diàresis a la U, però no és perquè despentinin molt, sinó és més... Ortografia. És més ortografia pura i dura. Rucklauf, que vol dir algo així com retorn o algo així, perquè té diverses excepcions, depèn del context. Però bueno, Rucklauf, extret del seu disc, a veure, un Unfir Bergesen Was Bon Uns Lei, bé, del 2014. Bé. Bona actitud. Déu-n'hi-do. Vaig estudiar alguna cosa d'alemany, però si em fas traduir-ho tot, no t'ho sé traduir tot. Però bueno, Rucklauf, extret d'aquest disc que he dit, la cançó Marathon Man, i res, una bona punk carrada o punk rock, rock dur, no sé com dir-ho, ja m'ho direu després vosaltres. Però gràcies, Noe, i ahí va, aquesta per tu. Canyuqui! All right. Punk rock, no? Punk rock. Sí, sí. Punk rock des d'Alemanya. Ben guapa, ben parida i ben tocada. Anaven ahir a... Sí. A tot el que s'hi donava. Ben guapa, melòdica, no? Mm-hmm. I uns bons crits en què no teníem un borrall de lo que estaven dient, perquè, clar, en alemany... Era... Costa. Però bé, però... A mi l'emoció, la sí. cosa aquesta m'arribava. La transmitia, sí, i tant. Sí, sí. Que és una cosa molt important, en realitat, que de vegades escoltes una cançó i no cal ni que sàpigues què estàs dient, sinó que simplement per la música o per com expressen la veu, ja t'arriba, no? I... Sí, molt totalment. Molt guapa aquesta aportació, mestre Tecles. I si després llegeixes la lletra i també mola, doncs ja és com... Win-win. Molt bé, doncs més música, què? Sí, vinga, va, estem a la meitat de la cinquena ronda. I venen de Nadies, que és una banda de Blanca, a Múrcia, banda murciana formada el 2011 per Joaquín a la veu, Manolo a la guitarra, David al baix i Gonzalo a la bateria. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades, fan un feat, un featuring amb Aitor de l'Endecaris Muertos. Uau! Sí. Últimament l'Endecaris estan fent bastantes col·laboracions, no? Sí, sí, aquesta no és molt, no és pas molt antiga, ja veuràs. Mm-hmm. És ja no donen de sí per fer discos nous i ara pues, és el que els hi queda. Aquesta és del 2021, vull dir que sí. Tampoc fa pas gaire, i és una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que encara no li havia dedicat cap cançó. Fotem-li un patinet pel cap. Fotem-li un fort patonet i dediquem-li una cançó totes juntes aquí, al pim-pam-pum, per la Noelia, que la veritat és que s'ho val això i vale su peso en oro, me cago en dena. Des del seu treball de Nadies, des del seu treball Autòmatas, editat per Maldito Records el 2021, portem aquest temarro que s'anomena Un nuevo miembro i sona que trona. De Nadies, des del seu Autòmatas del 2021, amb el cantant de l'Endecaris Muertos, amb l'Aitor, i bueno, que us ha semblat, penya? Déu-n'hi-do, no? Sí, i a més es notava la participació de l'Endecaris. I tant. I m'ha agradat això que has dit, que un nuevo miembro, el títol de la cançó, que refereix a la temàtica, al telèfon mòbil, no? Sí, que sí, és sí. Un nou... Enganxado a celular i tal, i bueno, és veritat que ens han fet tenir una addicció... bastant xunga, com totes, mm-hmm. com totes segurament, i abans no la teníem, fa com 20 anys o 25 anys, tot just començaven a sortir i no esperaves ni tenir internet, ni l'Spotify, ni les no. apps, ni merdes d'aquestes, que ara són una realitat que... Mm-hmm. que tothom té. I si no proveu de no obrir el mòbil durant una setmana? No. I seria part de... Sí. Molt bé, pues després d'aquest un nuevo miembro de Nadies, anem amb la última de la cinquena ronda. S'està acabant aquesta edició del Pim Pam Pum. Ara és el mestre Pau. Què portes, bonic? Doncs anem a Mèxic, perquè avui estem així. Tenim un, no sé què tenim ben bé, un petardo al col i estem anant amunt i avall tot el dia. Te vamos a dar la madre. Pono Eri. Pona Eri. El Pona. No posarem en Pona Eri. De fet, qui són Bastards que tenen la cançó de Pona Eri... Flying Free. Sí. Això és Pona Eri? Sí, crec que sí. Okay. Ja posarem... No, són de Madrid, una banda d'Oi que... Quiero sentir... Sí, jo sé la cançó que dius, però no m'atreveixo ara a dir la banda perquè no crec que no em surt el nom. Tampoc. Bueno... Però la tinc. Sí, i tampoc és la que posarem ara, perquè des de Mèxic doncs, no posen Flying Free. No Flying Free. Posarem Violència, que és un grup sí. A Mèxic. que li dirà fort al hardcore, al crust. No els conec. No, són prou nous dins de tot. Sí, eh? Sí, ah. I canta una noia i van treure un treball, de fet és el seu segon treball, però és que el món del hardcore va molt ràpid, sempre aquestes coses, i posarem una cançó que es diu Discordància, que és de la discordància entre el teu ser i la merda de sistema que tenen muntat, no? És, doncs jo no hi estic d'acord, no? I ells ho diuen com a discordància. I veureu que és una cançó escueta, que va molt més ràpid del que jo he explicat la introducció. No estem en discordància. Le agrada el merdeo, le gusta... Tenen tralla, aquesta gent. Sí, no, t'agrada de lo bo el millor. Aviam, es diuen violència, no podien, no enganyen a ningú. No, un escàndol farien. No. Bueno, ojo, que de vegades quan balles a escala també de vegades es lia, no? Però que no. Molt bé, doncs violència, Violència, discordància. Sí, que hi ha hagut un moment que he dubtat. Duelo, accidente. És com, hi ha una síl·laba més, però perquè allà a Sud-amèrica ho fan així. Clar, són els accidentes de Mèxic. Els donen un minutet al microones i és així. Molt bé. Pues, anem acabant. Mm. Arriba la darrera ronda d'aquesta edició 418 al pim-pam-pum. Això estem passant d'allò més bé. Estem rient com feia dies que no. Molt bé. Un gust sempre estar amb totes vosaltres. Què, Ricky? Amb què t'acomiades? Jo de Mèxic faig un saltet cap a São Paulo. São Paulo, a Brasil. I porto una banda que ja ha sonat aquí el Pim Pam Pum, que el cantant de Morapio Loco, aka Pollastre, membre fundador del Pim Pam Pum, havia portat al programa 14 i el programa 16. Agafa'l. Que jo quan ho vaig escoltar dic, pues no em sona. Clar que no em sonava perquè jo no hi era encara. Porto la tira i no hi era encara. El 14 i el 16. El 14 i el 16. Jo la setmana passada vaig portar una cançó que havia sonat al programa 2 i al 3. I tu aquesta portes una que havia sonat al 14 i al 13. Sí, no, a veure, espera. No, el 15 i el 17. Ui, 15 i 17. 15 i 17, quasi. Poquito. Ho deia de memòria. Doncs això, són els Infect. Infect o infect? Infect? No, perquè és brasileiro, llavors no sé com ho diuen allí. Bueno, estàs posant un jardí? Un jardí. Bonic, infect, bonic. Infect. Infect. Infect, amb accent obert de... de São Paulo. I Diades i a la T. Extret del seu disc del 2002, Estrépito, porta una cançó que es diu Societat Masculina, que ja podeu entendre que... temàtica feminista. Efectivament. Per cert, canta una xavala que us despentinarà. Bé. Sí. Home, és la meva última ronda, per tant, no podeu esperar una altra cosa que no sigui això. Lo bueno si breve, dos veces breve. Dos veces breve, 57 segons. És molt més llarga que la que ha portat el Pau ara, de 41 segons. Però, bueno, es fa lo que val, es pot. S'ho val. Us deixo amb Infect, Societat Masculina. Som-hi! We'll be right back. Agustí Rinin, que m'he quedat. Babum! Wow. Amb això m'ha acomiadat jo avui. Déu-n'hi-do, ja, Déu-n'hi-do. Ja t'has quedat ben despatxat, has fet una despentinada com havia de ser, com era necessari. Perquè el mestre Pollastre, avui que portaves els Morapio, perquè n'estigui ben orgullós, doncs... Ai. I tant que n'estarà. Molt bé, doncs arriba a la fi aquesta edició, no? Jo crec que ens hem tirat mitja hora per la primera ronda, sí. I les últimes dues rondes o així deuen haver sigut 10 minuts. Sí, sí. Sí, s'acaba la cervesa, hem d'anar baix i no hi ha temps. Bueno, tira-la ràpida, sisplau. Tira-te-la. Bueno, doncs pues acaba aquí aquesta edició 418 del Pim Pam Pum, programa dedicat molt especialment a la campanya contra el quart cinturó, a l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, i a totes les entitats que hi donen suport. Per un Vallès sense el quart cinturó, per a més informació, seguiu els hashtags quart cinturó o vida i 30 anys defensant el Vallès. També us hem informat que el proper 26 de maig tindrem el goig d'entrevistar a la cantant andalusa de rumba, punk, mestissa i feminista, Morty Jaleo, que ens presentarà el seu nou treball, El Garabia. I a la secció Foli Seitan... Fum-li! Fum-li! Ens hem llevat els dits amb el temacle Animal Grace de Laura Nairo. I a la secció Punkidona hem tingut el plaer de presentar-vos l'Antònia, cantant i ànima del grup Comem el Conyo. Acabarà aquesta edició 418, no sense un parell de cançons. La primera us la porto jo, que és una banda que no sé si han sonat gaire, crec que no han sonat, de fet. Es diuen Escuela Green i a través de cançons molt curtes i dinàmiques, Escuela Green ofereix lletres amb càrrega política inspirades en les angoixes modernes, el malestar i les arrels del greencore i el power violence. Ja veureu que van també bastant a sac. El nom promet i la definició també. O sigui... D'on són aquesta gent? Mira, mentre que els membres venen de diferents parts dels Estats Units, la banda s'ha establert a Nova York i l'oest de Massachusetts, per aquí la gent del Pim Pam Pum, des dels seus primers espectacles, que van ser el 2016. Elles són la Caterina a la veu, el Jesse a la percussió, el Jason a la guitarra i la Chris al baix. Des del seu àlbum Early Recordings 2016-2018 m'acomiado de totes vosaltres amb una bestialitat que es diu Paràlisis i que us deixarà sense paraules. I l'última de les últimes, la cirereta del pastís, la posa el mestre Pou. Amb què t'acomiades, bonic? Doncs posarem un grup de casa, de per aquí, que em tenen enamoradíssims. Que són els Boira, un grup de més post-rock que fan una tralla impressionant. I posarem per tercer cop una cançó del seu LP que van treure, que és el que escolten els arbres. Si no... És que ara que t'ho he tret, merda, perdó. Sí. Perdó. el que escolten els arbres, ho has dit perfecte. Exacte. Olé. I... No, l'àlbum és Si de la runa naixés, perdó, i posarem la cançó El que escolten els arbres, i de fet és la primera cançó. Així, per acabar, posarem la primera cançó. La primera. Que és curteta, veureu... Sí, curta. 9 minuts amb 40. Bueno, hi havia molta boira. Sí, és instrumental, però ja veureu que per acabar jo crec que ens suavitzarà a tots i veureu que tenen una força impressionant, que ja han sonat diversos cops aquí i que no deixaran de sonar. I tant que sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues perles ens acomiadem de totes vosaltres. Què, penya? Pau i Riqui, què dieu? Com ha anat això? Molt bé, molt bé. Jo crec que avui ens hem quedat molt a gustíssim. Sí. Més que mai, si cap. També m'ha agradat que... Feia dies que no teníem visites, sí, espontànies, sí. Que ha vingut el Marc. I tant. A vegades quan s'obre la porta i es comença a obrir un... Qui sortirà ara d'aquí? O sigui, qui entrarà? Què pot passar? I ja, pot passar de tot. Ja ens agradaria que vingués més gent. Pot ser una bandeja de xupitos, pot ser un company, pot ser... Bueno, si no, ara el fem aquí baix. Calla. Bueno, penya, amb aquestes dues cançons, com us dèiem, acaba aquesta edició 418. És un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar aquest programa. Sou el motor, sou el cor que fa batacar el pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta!